من عدة ساعدة النبیو اے زمان پیغمبرا انا احللنا لکا یکیناً منگا رواکڑی دی استاد پارا ازواج اللاتی بیبیان استا آغا آتیتا اجور اونا چوکڑی دیتا مہرنا داغی وما ملکت یمینو کا او آغا چمالی دیدے خلاستا مما لآری بیبیانونا افا اللہ چیز مالی غنیمت بطوبا را کردولی دی اللہ علیکا فتاوان دی وبنات عمکا اوجنا دترنستا وبنات عماتکا اولونا دفقو بانستا و بناتی خالکا اولونا دماما جانستا و بناتی خالاتکا اولونا دماتی جانستا اللاتی آغا آج جرنا ماکا چم ملکی پریوخد دتاترا وَمْرَأَتَمْ مُؤْمِنَتَمْ اَوْرَوَالِ الصَّالِفَا اَغَفَلَا مُؤْمِنَا اِوَّهَبَتْ نَفْسَا كَشَرِ عَلَا اُبَغِيْخْ بَلْزَانْ لِلْنَبِيِّ فِرَبَّرْتَا بِيْتَ مَحَرْنَا ان اراد النبیو کچھئے ارادہ دری پیغمبر ایستان کے حال دنکا کولو داری سرا خالصت اللہ کا دابید مہرا نکا خالص رواد سالفارا من دون المؤمنین الاوات مومنانونا یعنی دا مومنانو دا پارننا قد علمنا یکیناً پویا یومنگا ما فرزنا علیهم آغا چمو قرار کری دیمون فدی مومنانو باندی فی ازواجهم وقارد بیبیانو داغی کے وما ملکت ایمانون او آغا چمالکانی دی خلاسون رضی یعنی وینز ددائی لکائلا یکونا دید پارا چپادی نشی علی کا حرج فتاوانی ستنگی سبوج وکان اللہ او دے اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کون کے او رحم کون کے ترجی من تشاہو بیرتا کورا آگیا چھو والد منو ہننا دی بی بیانو خلونا وشتعوذی الیکا اوران از دی کواز زانتا زائی ورکواز زانتا خواب من آغیوی تا تشاہو جو واردا ومن نبت غیتا او حاغ یوا جرا تلقیتا ممن عزلتا دا آغشانا چتا جدا کریوی پا نمبر کے والا جناحا علیکن نشت دے سگونا پتاوان دے والکا ادنا دا خبران یزدیدا ان دیتا تاکارنا آیونو ہننا کیا حلیما گویا او بزبار لا یحل لکن نساؤ ندی رواستا لفارا بی بیانی من بعدو پزدی کسمنونا ولا انت بدلا بهن او ندا کتاب بدل کے بدئی سرا من ازواج لوری بی بیانی ولو اعجبك اگر کا تعجب کیا چیتا حسنون خائد علی الا ما ملکت یمینک الا واد آئینا چی مالکی وی خلاستا یعنی ویدستا وکان اللہ او دے اللہ تعالی على كل شيء رقيبا فأيو سيزوان دي نجحبان مخطي أيضونو كي الله تبارك وتعالى ده آل سوچ ده إصلاح ده ذکر ہوگا کہ خرزیب نبی علیہ السلام کو زوی نیوئے ہو اور عرش کلا دے نبل طلاق ورکر نبی علیہ السلام ورسلا نگاہو کر ندخل انگور سرا نگاہ کی گی نو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم دا سوچ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظفر رضی پلار دے اور عرض دیے دے نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکاسو کی تو بالغ و نارینو کے دے اچھا اپلاب نہ دے حضرت زید دے نبی علیہ السلام زوی نہ دے دے حارس زوی دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارینہ اولاد اغل بلوغتنا دیر مخی پا معشوموالی کی وفات چوی دے البتا دے اللہ پہ غمبر دے دے طول امت روحانی پلار دے و نسبی بلار و ناری نو کی دچاؤں ندے و بالغ و کسانوں کی ولاجر رسول اللہ و خاتم النبیین او اخیری تو پیغمبرانوں ندے دزنہ بس بل پیغمبر نو راگلو ایلنشتے تو خود ایرہ لیرہ جو نبوت دعوی گئی بکواس بگئی اور دا کاظری دا رمانو کے دا کاظری اور اگر کاظر نوائیون کے دا ہم کاظری مرتد وئی بیمان وئی زندگ وئی وردتے اللہ تعالیٰ مومنان تا خطاب ہوگا کہ کم رسمون غیر شرعی معاشرہ کے اغیر دا رواج ملاو شوئے دے اور دا اللہ نبی دا آئے دا ختمول کوشش کئی نکاس دا عالم رکھتا ہو گئی دا روح سبزائی ہو گئی اور دا عوضان شعباتے و آفری بھائی دانا چی دا روح دا شکلیوشی اور دا آغاز دا حریکار کے اغدا روحیہ کاؤ لیشی و اغدا رکاوٹ پیدا کریشی نتاسو دا آدم و سبزائی کروئی او دا آدم بارا دا رحمت دا واجان واری بیا اللہ تعالیٰ فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضاب کو او دا صلیو علیہ ورکولا ذکا جو بتائی لڑکی فن نبی علیہ السلام دا سے دیر زیادہ خبری شروع شوئے خصوصا منافقانو پای کې ډیر غټه برخه وخت وا شروع وې خپل انګور درې نگاهو کا لانی او نیلې الله وای زمان دی تاشان د الله په نزبانی چې کوم دیو الله تعالی کوم شان درکړی دی او کوم منصب درکړی دی نو آغا پا دی پروپیگانڈو او پا دی خبرو باندی نمو داکیو کیگی نیو پلا اللہ تعالی منصف دا پیغمبر ذکر کئی او پل طرف دا شان او صفت دا پیغمبر ذکر کئی منصف دا پیغمبر ذکر کئی یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن زما پیغمبر تمون کا شاہد کر دوڑے تمون بیان کون کے او بختل امت بانی گوائی کون کے کر دوڑے دا مقام او درجہ اللہ تعالی بار کرے گا صدا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفار بیان شوئی دی ذکر دا منصف پیغمبر دے ومبشراً او خوشتدیر ورکونکے ونزیرہ او یرہ ورکونکے دا چدین دا منصف دا پیغمبر دے بل وداعیاً الاللہ او رابلنکے خلق لرا اللہ تا سنگا اللہ تا خلق رابلی اللہ تبارک و تعالی وحدانیت دا چه خلق و دا سی تعلیم ورگی دا اللہ دا ذات او دا صفات بارگی چه خلق و دا اللہ تعالی دا ذات او دا صفات معرفت و عرفان چی دا نمیلاوشی و غیب دی بوشی چه اللہ دا کم عظیم ذات خاون دے او اللہ تبارک و تعالی تکم و اعلی خدائی صفات و مالک دے مسلمان چکلا خپن رب او پی جندو چی اللہ تبارک دے نوی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرک دا پیغمبر تعلیم ورکڑے دے دلے دعوت ورکڑے دے چکالتا اغا دعوت قبول کا تو قرآن کریم جس دلائل و برانا جید اللہ ذات پہ جاندو تا اللہ تفتفاتو تو خدائین خبر شو او دا پتاو دولا جید جدا صفات بغیر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا دا بلک جانی شکے دے دا یو اللہ دے جس نبا دیل اجناس دے اور تکلیف بشید دا بدخلین با دی بین صاف دا یا اللہ حضی اس دا چلا بدا انداز کی بغیر دا اللہ تعالیٰ نا خدا یہ نیتا و خدا کا ارجیدا دبل ہیچ چاد بارا مزاد خلینا وصلن بھی بکار ذکر دار صفات صرف دیو اللہ دے کتابہ نے تکلیف را لے پریشانی را لے اور در زمینی اور گوری نا زدہ تخکاری نا وہ تو خلینا دیو اور دا آواز ہو دی ارجیدا نے دارا جداما جادا چغا اولا اغاز ما دا چغا و بایاد بغیر دا اسباب و اولی او زما پر تکلیف در بولو بانی قادر بے دا چغا و بغیر دا اللہ نبل شادا نوے دا صفت یو دا اللہ رے فتی کے لگا چکل انسان قرآن دا جینی نو بیا انسان پا دی خبرو کی فرق ہو رہی شی کہ پا قرآن نہ پوئی گی نوغا لا اله الا الله محمد رسول الله وي ادام وي جحرم کرم چه زان بلک آزار کم نبی او مختلف کسما دعویون کئی و تا پیغمبر پا دعوات نده کویا دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات معرفت ورطا نده ملو شوی او صفات دا خدای دو نا اغفی جنی او نا پنی کوئی کی جدا صفات بغیر دا اللہ نا دا بل چالا پارنی شکر رے نو دے کلیمام وئی او دام وئی چی یا رسول اللہ مدر یا علی مدر یا پیر دستگیر یا مرنیا یا کاکا صاحبا یا لوی ازوانا یا پیر بابا دا آوازونا و دا چغیون دو خرینا بیجی وما یومنو اکثرهم باللہ الا وهم به مشرکون اکثر دین داسې دي چې په الله باندې ایمان نه راړي مگر دا هغه سره شرک اونګي دا هغه شرک اونګي دا الله هغه صفات د خدایي هغه بغیر کې مانی پیغمبر چې خلق الله ته را بلل نو دې را بلل چې مخلوق د الله تبارک و تعالی دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات عظمت و شان پی جنی او دا اللہ صفات دا خدایی او دا کارسازیو پی جنی ذکر دے لازم پر امودری گنوی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرکا او دیو په دې پوهه کې دا و دوی دی وای موږ مې دا کړه وای وا سبحانك اللهم و الماد دو مولا الفاظ دې صحیح دو مولا الفاظ و خراب نو نه پوهه دا او دوی دا مال مولا الفاظ دې صحیح شي و دا مولا الفاظ دې صحیح شي دوا جو سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك بركات الجول والا الله دانم دي دار بغير دبل جا بنوم بعد الله زك بركات نرازي آي عزيز كي بركات جرازي ساك بنوم رازي دا بیا سوال راځي او چې جوړه راځي د بوساره د بوساره نه وي مبارکات د لوی دوار هر بار دی وایي چې ګړي دي خو ما نه خو نه راځي کړه بل د دې بیا دا چې دا ویلو چې وا تبارک اسمه کا الله دا می وعده دا او اقرار می ده او کینه می ده دا جو برکت صرف دا بلوم بانی راضی اری و سیس کے او بغیر دا دنم نا دا بلچا بلوم برکت نراضی دو آئے صدی بوئے گے فویل للمسلین اللذین احمد صلاح امسارون حلاکت دے مزگزار اللہ آکسان جتا بل ملد مقصد ننا خبر علی پیغمبر جا خلق را بلو اللہ دا تو اللہ وی وداین الاللہ رب جن کے خلق لرا وحدانیت دا اللہ تعالیٰ تا چو مخلوق دا اللہ ذات کو بجنی چو دے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی چو بدی پوئی گی جا سواب او پدی پوئی گی چه دا الفاظو کے سمرا زور دے او پدی کے کم معناو کم مفہوم پرت دے او دا دا کم ذات خبر اکو حدین چه پدی بانی پوئی گی دا الله شان دا الله ذات او دا الله صفات دا کارسازی او دا خدایی روپی جانی او آغا صفاتو کی یو صفاتون بغیر دا اللہ نا بل اچھا چنمانی نه نبی کے نه ولی کے نه پیری کے نه بارشتہ کے نه بل چاہ کے او اٹول صفات دل دیو اللہ مانی بی اذنی بوکم دا اللہ سرا وَسِرَاجًا مُنِيرًا او دیوان روحانا اللہ پی دنیا روحانا کرا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت اوار ناگانی اوار اللہ دنیا کے خوالے کرے او دا آغر در دعوت اوار اثارات چی دی دا آغر اوار ناگانی اللہ دنیا کے خوالے کرے او جن آغا رنا داد خدیز ایتی تیرا چوم لگید لگا داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم دعوت دا عظیم محنت او دا قربانو آغا رنا گانی دی اما اللہ تعالی یو روشن چراغ دنیا در آو لگا غلام احمد کا دیانے او دعوات دا زرن آوا دا هر آن سرنا خواهر شده دا انگریزان وزیبا خواهر شده کلا یو شیکی ده و کلا بل شیکی ده او دردی بوری که کلا دی نخدا جوڑی ده و کلا دی سره جوڑی ده کلا دی نه امام مهدی جوڑی ده کلا دی نه مسیح جوڑی ده او کلا دی نه زلی بروزی پیغمبر جوڑی ده او کل اوائی پا ما بانی حیث را آگئی خدا پیغمبری او بیا جا روم اتیان خط کلاو مل بانی دعوی کون کی زمد نبی شان مجروح کئی او دیو دازی مسلمی اکیدی دا آگئی چیدنو خلاف کئی یا په قران او حديث باندې خجرینو مضبوطه ثابته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نه پیغمبر دنیا ته راځي نه په اصلي حالت کې نه په ذلي بروزي حالت کې بل څنګه راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت نشانی جمع زما به سر چې ری اواز قیامت نشانی به از آخر زمان پیغمبریم زمان بعد بل پیغمبر نرازی که اللہ رب العزتوی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داستو قدل ودا بودا دا خوشاری پا خبرم جاری داوی دا خوشاری خبر آرہ کہ اللہ ایمان دا بانی اخبر دین کامل کر اخبر نعمت میں در بانی پورا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر یو انسان چی یو زیدہ دیو کار دا پارا لانشی او اغاکار سر دو رسی نو بیا دا اغا جوٹی آغا دا خدمشی دا اغا دا آغا دا رسطی گی اللہ چی پیغمبر کم کار لگا لے گلو نارا اللہ تبارک و تعالیٰ تو پیغمبر سر دا گر نو اوس با اللہ پیغمبر رو سلی زبدی جارم نبی علیہ السلام بی عمر ابو بکر با خبر پوشو رے در دی آیت در نزول لا اصلا که رج بعد نبی علیہ السلام در دنیا نلا را دین کامل شا علیکی سی نفکرتیا پاتی نشوا او کار بدل لناس الله را لګل دي تر قیامت پورې د ټول انسانانو لپاره الله را لګل دي. نو د بل پیغمبر د راتلو ضرورت شته نه. کله چې مسلمانو د نبوت دعوه وکړه نو وحشي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تره باندې گزار کړو په غزوه احد کې او د هغه په گزار او د هغه په غشي باندې غشي شوی و. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل تره په اړه شهادت ډېره غټه صدمه رسېدلې وه. مسلمه چې کله د دروغو د نبوت دعوا وکړه نو هغه وخت شوي چونکې ما د نبي علیه السلام زړه ته صدمه رسولې ده د هغه د زړه په شهیدګلو باندې نو دې مرتد زما د نبي په شان کې ګستاخي کړې ده نو زه به د هغې صدمې هغه کفاره ادا کوم او دا سړی به مردارو. یعنی دا د الله د نبي د شان ګستاخي ده. دا سړی به زه مردارم او هغه د هغې وحشي د لاسه مردار شوی و زما کفاره خپله ادا کړه. نو چې بیا یو سړی هغه لګي او په دې دور کې هغه دا دعوه کوي او بیا د هغه منونکي وي تر دې پورې چې علمای امت چې دي هغه یې وایي چې کوم سړی غلام احمد قادیانی ته پیغمبر ګڼي او هغه نبی ګڼي دا سړی زندیق دی. زندیق دی ته وایي چې یو سړی وي کافر او هغې خپل کفر دا د مسلمانۍ جامه اغوستی او مسلمانان په دوکه کېږي د موجوده حکومت د فیډرل ګورنمنټ یو منسټر چې کوم دی مخکې له دې هغه انفارمیشن او وزیرو اوس یوه ده یو بله محکمه واله کړې ده خو دې مخکې راغلو کې یو بیان راغلی وایي احمدیو به ان کی حقوق ملنے چاہیے. دا راته ووایا چې آیا دا قادیانان چې دي دوی ته پاکستان کې د کور جوړولو اجازت نشته د ګاډي چلولو اجازت ورته نشته د واده کولو اجازت ورته نشته د اسپتال جوړولو یا اسپتال کې د علاج اجازت ورته نشته پاکستان کې د کاروبار کولو اجازت ورته نشته بچو ته د تعلیم کولو اجازت نشته چې دی وایي انکو حقوق ملنے چاہیے. خو دا حقوق مونږ پیژنو چې څه کوم یادې چونکې هغوی باندې د دې پابندي ده چې دوی به د مسلمانانو د جومات غوندې جومات نه جوړوي او د دوی د عبادتخانې نه به د مسلمانانو د جومات غوندې بانک نه ویل کېږي. مخکې دی سندریتر آئین کې باقاعده د پټو صاحب دور کې چې کومه آئین جوړ شوی و د علمای کرامو د مسلمانانو په جدوجهد باندې دی کافرو ګرځولی شو خو بیا به دی چې دی جوماتونه جوړول او هغوی کې بې بانګونه وي او د خپل جومات په دروازه باندې به لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی وو. سنچوراسي کې په صدارتي آډینس باندې چې دی په دی باندې پابندي ولګېدله چې دی به په خپل جومات باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکي. دی به د مسلمانانو د جوماتونو باندې جوماتونه نه جوړوي او هغه کې بابام نه ویل کېږي. وجه دا وه د سړی او پېنډۍ ته لاهور ته لاړ پېښور ته به لاړ د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ به کو بانگ بے واغری دا دے بردن نالار دبوی دا مسلمانان جمعات دے گینے نو آل دے بے کادی آجی پس کی موز ہوگا چو بار بار آوال جاوا دے والا دے کادی آنان جمعات دے نو دیوان ادا پابندیو لگے دا نو رسو پابندی دا ان کا ان کے حقوق ملنے چاہیے دا حقوق کیا دے کہ دے والا خل جمعات نا بانگ ہموائی پخل جمعات بانے با کلمہ ملی کی آجے با زمون جمعات دنو تامرا دی زمون خلقم دے جمعات تر دی مطلب دے را دے جدا خلق آٹول دے ترہ گل ملشی ساد رسائی سر جدا کم لائنا خوزی نو آغرا احکارش دے یو سورا دے مختی آغرا میڈیا والا دا آغی خلقوں نے دائرے تاو بڑے چه دا ده آغا پا امریکا که ها چه ده کادیانیت سر پرستی کئی آغا دا ده چه پده جلسه کی اولار ده او داخل اکی راوستی دی آغا پا لندن که دا آغای نه داره داو بره چه دا سره ده چه ده پا لندن که دا کادیانیت لوی دا آغای ده او طول پیسر زیاده ده لگی او دا زمانگا صاحب اقتدار خلق جدی دے دول دیو دا آغم المالکی گی دا سشے دے حدتے خلقنا پا خدا میں دے قسمی کہ دا پاکستان دا پارا دسترہاداتو او نظریاتی تو دا قادیانی نا خطرناک دشمن بلوی واللہی کبھی او دا پاکستان سمرا ایٹمی سمرا چی دے لخوبیہ انکشافات چی دی آغا جا دے کادیانانو دلاز شوی دی دے ڈاکٹر عبدالسلام دلازتا چی آر ازائی سرے ہو او دا ٹول انکشافات اغکلو چی پاکستان دا غدا دا پروگرام دے او دے چی دے دا کار گئی نر اغیی دا سمرا کورج ملاوی گی دا اغیی سمرا پذیر آئی کی گی تا آغای تا فرکو لویگی تا آغای چیدن با قاعده تا آغای تا پروتوکول ورکو لکیگی آغای سغا زمانگا چیده صاحب اقتدار خلق آغای و سغا مرمانو کیگی آلان که تا اجیدالا چه قادیانی زندگ ده او دا قادیانی تا کافر نو ایون که کافر ده آن کافر دے زمائی دزمنگا یو خبر داو سکوم میرا والیو گئی خبر ایمان عقیدہ آغی تجرے پا آغی باندی خبر سیاسی سو جنرلہ ترجیب ورکوئی کہ کم رائے کدے ایمان او دا عقیدے خبر راشی نبیا سیاسی سو جنرلہ تے ورکوئی او بیا جنینو اولین ترجیح او فرس پریارٹی جنی اغب اکیده دا ایمان دا دین دا شکمنو اغا آسل روی او سوچستا دا ملک دی جغرافیاتی حدودو خلاف روزی گئی او ملک دشمن حرکاتو کے جنی او دا دشمن کے ملوث ہوئی یا ستا دا ملک او دا دین او دا مذہب دا نظریاتی حدود و خلاف چنین و فسادش کی ملوث ہوئی او ستا هم دشمن دی از امام دشمن دی او آغل اللہ سوار گوید دوستی دا دا ملک او دا دین او دا اسلام در چنین دشمنی کرن دی یا ستا دا اللہ وی و سراج منیرا او شراب روحان ماشاءاللہ اِلَّا عَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِلْكُمْ وَقَاوُ زمان مور اپلار او زمان عزت آغا دے عزت کا پیغمبر بانی قربان ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اِلَّا عَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِلْكُمْ وَقَاوُ زمان مور اپلار او زمان عزت آغاب عزت دا پیغمبر باندی قربان دی قربان دی کنی قربان قربان دی منگا جا سمر مینا سنت دا پیغمبر سره کوو او اغیلا دا ترویج او رواج ورکول کوشش کوو دا دیو جنا جمم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان پیغمبر کرو دا جماعت اشاد توید و سنہ اکابلینو دا آغی چغی مرست کروا دا آغی تعیید کرو بلکہ پا آغی کے چکندے دا دین دا طول دا مخ کردار ادا کرو چی قادیانان کافران دی او دی دا مسلمان ویل کو پر دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پدے کے ڈیر لوئے اہم ترین کار چکم دے وہ پدے کے اہم ترین کردار ادا کر دے اور رسو اون حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بارکی خدا مشہور ادا وہ مولانا مودودی بانے حقیقت مودودی کتاب اغولی لکھا رہو پدے چا آغشان دا صحابوں کے خبریں کرے ہوئے اور دا صحابوں پشان بانے چیدے لو گزارو نہ کرو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کتاب بابا جولی کر اور جو جماعت سمر برگری چھو اغیر آجمع کر ویچ سو جماعت اسلامی سر تعلق سازی آغا وقتی اغا دمار جماعت نو دی دمولانا دو رحمان سے وہ نے شخصیت اغیر جماعت نو یست بدی وجہ کہ دا اغیر جماعت اسلامی سر روابطو دا مولانا ایت الرحمن ونے عالم اغید جماعت نو یست مولانا نقیب احمد ونے کے لوی عالم اغید دیر اغید چیدے دا جماعت نو یست دارنگے مولانا عبدالرحیم چترالوی چترالی اغید چیدے دا جماعت نو یست دا لوی علماء دا جماعت نو یست حضرت شیخ مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ حضرت شیخ مولانا سید خان بادشاہ رحمہ اللہ حضرت مولانا خان بادشاہ دارنگی لوئر علماء کی کمو اغیب حضرت شیخ سارا دفت ہوگا دفراعات اعلان ہوگا و دیو جاہ چی مولانا مدودی و صحابہ کرام و بانی چی دنو رسول نکلو او بیائی دا اغیب چی دنو صفائی دو کولا او دې ته نه تیاری ده چې ما ټیک نه دي لیکلي ما صحیح لیکلي دي شیخ عبدالسلام دې ورپسې منصوري ته لاړ کور ته نه او تفتیر او خبرو ته ورته راکې نه راست حضرت شیخ القرآن رحمه الله وی چې څوک د دی ملګرتیا کوي هغه زما د جماعت نه وځي بعضې ملګرو ورته وی لوی لوی علما به کیدل شي ما لا یو کس پکار دی او نر پکار دی ادو حصول والا پکار دے نل شیعگانو تا پذیرائی ملاو دا اوستاد پی ام آوس نجے کم دے تا فوکل پرسن دا ملک اللہ پا قائدہ چے کم دے نو لٹائی سروائی چی اہل شیعہ اسلام میں بہت زیادہ مربوط ہے اور اہل سنت کے مقابلے میں ان کا عقیدش شہادت بہت مضبوط ہے مائراشا پٹول دنیا کے دا اہل سنت نوجوانان شہیدان کی گی آو دا آغی عقیدہ آغلی را مضبوط دا شہابتی ورش پہ ایران کے جامع مسجد پیدا کرنا پہ ایران کے انقلاب پہ سب اندر آغلی دے پہ دین نمبانے کہ دا یو انقلاب دے اور دور سنیان ختمول تو کم کی پہنچون بانے جو سنیانو اغیر دور شہیدان کرد اور خمینی بھائی پدے بانے زیادت گولئی مزا ہوئی بس پکتار کی ادروئی ایو کروڑا ورگوئی بس ختموئی اور جو خمینی پہ دور گے پا ایران کے جنے نو پا ایزگاہ کی پہ سنیانو باندے سیکورٹی فورسز گولے ہو چلو لے تو سعود و زرگر و سنیان پہ کشی ایران کرو پر طول ایران کے چیزیں نو دایاد و سادہی چیو جامی مسجد نشتے دے چیزا تم را پا خم سلمانان دی دو سنیان و جماعت بلے نفری دی پدے میں خویا کا اور پدے ملک جسم را سنی شیعہ پسادات دی دا داغے بزرگ سے ٹولا پشمنائی جی کمیون آغاز ایران دا اور پہ اسلامی دنیا کی اور ایران دا سے ملک کہ داغے پہ پارلیمنٹ کی یہودیان دا سے کم دلوں نمائندگی آتے دارا جاد شیعگانو مشر شیعگانو نمائندہ ملک دے داغ ایران زمائی رسمن دا یاد اس آجائی پہ اللہ میں دکا سمی او بیا میں دکا سمی او بیا میں دکا سمی زگم خبر کوما زبے دے ایمان دے دین او دے اسلام بنیاد باندے کوم او کسو کم زمان دے دین پندر سریاتی حدود باندے یا زمان دے دین پندر سریاتی میدان کی غزار گئی زمان لاس پہا مخار دے آزک ریوان پوری دی او پتہ نہ لگی کہ مرکل را دی کہ سبا اللہ رانا دفوز گئی کہ داستی اور سازش کے دا نخلی دے کلاو کرے وا او کنا غلی ناس ری زمائی دزمن دا دمارک پتہ نہ لگی سرے ماخام ہو دی سہار اوٹ پا دیشی خلق کوئی بلانے مر دے مقبلت دی مواری دا او خوبی اخناسیو دا اللہ ما اقبال آشیر مخدر دے آج کے چھپا کر حاسدی میں بجلی آ رکھی ہے گردوں نے چھپا کر آستی میں بجلی آ رکھی ہے گردوں نے فلا دل باغ کے قابل نہ بیٹھے آشیانوں میں چکرا قادیانانو دا انگریزانو سرا سازو سکو او دا اعلانو کو کہ جہاد ختم دے او جہاد نشتے اور ہندوستان کے دے دا تاریخ اسلام دے نو علامہ اقبال دا شیرون اگر شروع کر کہ دے گروگانو دے اسلام پجامہ کے پا دے خلو لستونو کے اور را درنا گئی اور دے اسلام دے باغ تا اور وقتا گئی خود دا باغ پا آغا چالو کے کہ کم بلبلان ناس دی یعنی عالمان کہ دا قرآن او دا سنت پا تعلیمات والے آغای مسلمانان را بیداری نو آغای دیوے چی آنا دل باغ کے غابر نبیتے آشیانوں میں دے دین اسلام دا چمن او دا باغ دا بلبلان بخبلو جالو کی شدے غافل مکی رئی بے پروان مکی رئی او زان بے خبر مسا دئی ویخ او بیداروں سا ہو سئی او پدر خلق بانے خرچے کو ساتھئی کہ چلے دیم باغ سے دلوڑ ورد کر سستا چالے ہو پکے مسوزی بیا ستا مو آئے چلے کینے زمان چالے دو پکے خیری زمانی زدمندہ سوال پیدا کی گی چمنگا غافل کینو زمان قرآن دو درسون مفضل نو سدے دین اسلام دے نظریاتی حدودو مکمل دفاع کدا غید پارا دستر قربانی رازی دا اللہ خبر آکارون فکر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں چلانے کے لیے اور بدی مطلب آنی منگ سیاست میں چمکاؤ دا منگ دا ایمان دا اسلام دا مذہب دا بنیاد بار خبر آگو اور دا خبر دن دا نظرے اور دا کار دا دفاع دا پارا گو دا زمان دا زندگی ایم دے و مقصد ہم دے دا بسیرا جمو میرا او دیوار و خانا چرا و روشن ماشاءاللہ قرآن بکم انداز کے پیغمبر تا خراج تسلیم بیش گئی و بشر المومنین او زیر اور کا مومنانو تا جسوک تا ہو سبزائی گئی او بدی لڑ جستا مل کر گیا گئی تاثر او گفو کو اولاد دی او ساتائی دو مرستا گئی اغیل دیر ورکا فی ان لهم من اللہ فدیجی اکنان دید پارا نترفا دا اللہ نا فضلا کبیرا فضلو دے مرتبہ دو یادا اس جی خلق خبرے کئی ونو کئی دے کننو ولا تو دیل کافرین او ممنا دا کافرانو والمنافقين والمنافقات ممدا ودعا دا بده را دې دې دایو دا قران می مخه دره او خدای می دې قسم وی دیګانا بلش با یو خوب می ولیدو دې دې دایو مولای دې و هغه پر زمکا باندې اړم دې کټو دې د کار پیم نشته بازوګام نشته او کټو دې زو چا مولای دې داز کې نو کټ نو دما زو چا دې خو پیو بازوګام نشته او کور پراته دې وای دې دا کټ او تم نو بیا را کور کې وتا بازوګان او پیوا جوما وای زو زو چې سار لا پاتې دم پایدا بالی حبون اللہ انسان دا سی کلاو قید که دا بغیر دا بازوگان و بغیر دا کتا بغیر دا خورا چی دیر و کچوی اکر مکا نازی او پڑی تاوی دیدن اتر آقی بیدار آوالی چکی مولی دیر دا کتو دن ما مائزا که سار را فازی دن خواهدی خرات پتاو لگی را چه استاس بغالا تاوی یدا وګورا دا بغیر د باسو غانو بغیر د خونا ولا تو د الکافرین والمنافقین او ممنا د کافرانو او د منافقانو وای بلو چ وای دو وای وا ودا اذاهم او پردا بدر د لایو چې تکلا د حق و ناګه تاسو بخبلا او دو رئی کس دنیای صدا باجیو بی یو سڑی دا رشتیاو آیا ویتو وارو باز آلو خبر امو کو ویتو وارو خبر امو کو ازمان که محالا که سمسر را غلیو آ نو بلی محالا که آکادا بلی محالی والا سراو آ ندا بلی محالی آکس وردوی وی بای پلانی زان سر راوالی نزو با خبری دا که نما نو دی چه لڑا دو دو بل کسی زان سر راپورتو نو آغا چه لڑا دا دی که نو آغا دی دو سمانو بیرنی پلانی راوالی وی نالس بین سر گمون راوالو آئی نو آغا دشتیاوالی کنا وی نالس بین سر گمون راوالو نوی اخفر قصدادو دی عزیز دینره وی بلکل زمار وانه بی او وی بلکل زدی مام بلکل نکلی نو بس وی خام خاک چل بی اما سری آن نشوا ماو دی زواش خیر دی مڑاو منی والا بیسی او منیو انو ارد ہے با دنیا کاتا که چاتا کینا او اشتاو تاو آیا بس وی رو افازا زمام اصلا که خبر مکاما اللہ رب لیلہ دوائی ممن ردائی ودا اداؤم افریدہ بدی ردی ردائی کئی بنو اگورا انگور سرے نکاہو گا دے انگور و لگیا بھائی خبر با گئی ورا پلانی دے ہو جے مور مراشوا تو داغین ابادی بیانی جمعون رانی سلویس دیو گا اول آغی پہ پچوان تان گلو مور آغی و آخفا بی دے امو کو چواری کارا لادو ای کارا سمخ آئی جیوا اڈو چا جاڑن دا اوائی آغم پا غیبان دی او خربا چایی غیبان اما جو کس وید کورا زنانا راواتا دیر سجس پوری وید نمائی دشو بی دیکھ نو کارا مائی دی خوش دیا زکور دا ویم رجی گی نچرا چیل دازی کی نو پرشایو اوڈ سارا کی دارسی کی زکا چلی دی شمی دی دی دیکھ دا بوی پر طول محلک پوری ایسا عجیبا وانی شیر اگر را شمی دا دیکھ دی تیر ناکار افلاسی تر لل لدی نچی دا کوئی گی چی دی شمی دیکھ دی باندی دی نو دا پر زان را باندی دی اور چلگی چلگی چلگی بیوانی ما و دویم ما دا خیلی دا اکترسائز کئی ساری چائز کلی زان و تا برابر ای واللہ تا با پرتی مل خبر در بچاوی او چکر را سالا زراغ کی نفلی زنانتا وائی وإذا يرشوما ممنكا وإنادي فالتريان غير أجولا نمالي وإذا فريده سواه كيوائي وإذا جزو فريده بلاني وإذا كي آغلي وريجولا راغلي آو غم لدي راغلي آريجولا راغلي آدارا شروع وجوه داني سپور سپور مره وكي دنو كبر تدنك سپور سپور وزنك آده غريبانان پو فلمو كي جر دي اتاس دغه سپور یا بد رد بگی اللہ وی ولت اسماؤن خام خایکینا اوری بتاسو من الذین اوتو الكتابا من قبلكم داغی کسانونا چوار کڑ شمیتے ویتا علم دی کتاب ساتو نمخی ومن الذین اشرکو او داغی کسانونا چو مشرکان دی سبتے اوری اذر کثیرا بدی ردیری دیو منبر نازی اداد بگیڑا بلاس وئی وئی دا پی پیریان خدای خوار کا دین را لفراب کر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وئی جی دیر سما اللہ خیرے کئی تدتا گورا دا مالدے بگیڑا لاس وئی لگا جی دیر در جن دی گیڑا دا وئی دیو ای دین را لخراب کر یعنی گیڑی را لو اقراب اکرا زمان و اقراب با آری و سید کی سوا آغا دی دا همیان بویا کرده آغا یو کوئی تک نکنید حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دیوی ایسا چوائی استاز با آری و بیدرس کی فائده دا ندی سنیا دا بزید آجام دوا چمو گودی که زمان تا فائده را یو بکولا فائده هم خودی چی دا ایسنگا یہ پر المنشی او تا تا مقددینی ساری گی تو سبت نسن کا بود گا جبلانی سنگا اگا بیندائی ایم واسقی بارنی ودائی با آب اس دائجی دادے انا گورانو آئی حجیدی اس دائجی دادینا دادو کی دوڑا ما اگا بلانی سنگا سازو آگا باق جو آگا آگا انا گورانو موپا کیا دینا انداز سے کر رہا تھا چیئر آف اوز پاک کے گری پہلو سڑیا یہ ماں کے زمان سے کے کاری کا ساتھ ورد کے کاری ساتھ ورد ماں تیوی جی تیوی سنا دو بزی بجمع جواب لے خدا ماں ایداد اور تشاوی تو تدری مقتدیان کینوں کا دیکھ لے خدا اگر مقتدیان خدای تمرا مسلوک کرے لی چاہیے اگر پرس کہیں گے تمہارا تو منڈا منڈے گئی وہ جدا امام بسٹ عبدالسلام جار بادی جی تختم دعوت آگئی کی نہیں نا دی بدوا چاہتا گئی دی عددن غریبانان اس زمانہ مخرا والو وہ جب یہ ہوگا تو مقتدیان بطول پورتا تھی جو میں بات سکرا اس پدی وجہ ہونے دا بس کر جدا کی تکتے دعوت اس طرح مقتدیان بس کرا اب مقتدیان ہم ذکا بس کرا چاہیے سنت نہ کہی اس نو تاج خیر جمعے پر رضی اللہ کانو تھا کہ سنگ ارے جمعے میں یوشی راٹول اللہ کانو دی جمعہ تھا تاج خیر جمعہ دی کور کہیں وی بے عرب چے دنو اگر سنت نہ کہی دے رو رو بس کر دے کور کہیں بے ازنا دے بیا پلارو گزور کے ناس یا موبائل رائز دی ایو بندر چی دنو خل خل بے جنے کل اوپڑی او بیا غیر سر آرامی اگر سنت پر اولد تو تیزا بچے دوا تا سکی نی دا خبر آیا دا خودر دیو وچے نا بس کرن چیگی نی دا تا بیتا تو گرا دا در مقتدی کئی نو ساگا دوا اللہ رب اللہ تو اس سبا دیا اور حضر کسیرا بدر دیرے دا سبا سکے ودا اللہم افریدا بدر دیرے فریدا نا تو کل موتن دے دیگیا بھائی خبرتی تو میں دیش دو آئی رکیبا آواز سگا کم نکو ندرس کے گدارا سیدا یہاں جن دے خمان پی وتوکل علی اللہ زان پارا با اللہ باندی کہ دا اللہ رو در پر تکم حکم شو دا اللہ دے نبی کم تحکر رالا اغیبانی دے عملو کر خلق بلگیائی بدی ردی بوا اس دے سکوری با گئی طالب اللہ جو سلو شہیدان سواب در گئی جس پہ آئیبان صبر کے اوزان پہ اللہ اس پارا زگا وکفا بالله وکیلا او کافی دے اللہ کارساز اللہ دا وقت کنا یو اللہ دے ملکت ما حکی آغا میں اگر ساری خدای و مخالب کافی ہے اگر ایک خدا میرے بھی ہے اس کے اس ضابطہ ذکر کئی دنی کا اور خطاب کئی مومنان ہوتا یا ایوہ الذین آمنو کیا مطلب ہو رہی بدیدار کوئی اگلی اے ایمان والو اذا لکاتم المومنات کرا جتاسو نکاو قید مومنو خلو سرا کوئی دن کے اوپرا سمم تلکتم اولنا بیا تلان پر گئی آئیتا من قبل انتم السورنا مخید لاسل قولنا غی سرا یعنی کوئی دن کی نکاح شوئے دے کی نئی تقاون کور دا راغل دا یا نل راغل آلکہ و جنئی لازان لجودا شوئی نبی او داغین مخت مخت تراک ورکا آلکہ اللہ رب العزت فرمائی فما لکم علینا من عدتین نشتلی ساد دفارا فاغیبانی عدت تاعتت دونا جتاسی تیر وی فاغیبان دی پورا کوئی بے یعنی تاعتی قرور دری میاشت تقریبا دا عدت تیر دا تلاک نبار چکل حمل لوی حمل وی او طلاق واقع شو بیا دو بچی تر پیدائش پورے دے اسے دا غدرے بیماری چی دیر شی داغی نباد ادب ختم دے او صرف نکاح شوے دے علکہ جنہ یو پر ندی لدلی زان سارا جدا شوی نوی او طلاق ورک دا جنہ یو منٹ بعد پل چاہتا پر نکاح کے دے شی اور بھی پتہ ورا دا مطلب رہا دیکھ عیدت نشتے رہ گیا فمتیون پس پائدور کئی آئیتا کئی چارے مار مقرر شوئے ہو نو بیاج بندوز در دی مقرر کرن بیندی زرا والا ور کئی اکوا جنا بندوز در آوالا دی والا والا ور کانتا مقرر جنا مقرر اللہ شکل والا وار گئی کہ دشمنی دینا جوڑا نیشی ورپسے سرزابی تیر ذکر کری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نکاح مبارکی کیا مخصوص دی در نبی علیہ السلام بوری یا ایوہ النبی خطاب کے پیغمبر تھا انا حللنا لکا اکنا المنگا حلال کری دی روا کری دی سال پارا ازواج کل لاتی بی بیان سا تیدا وجور اللہ چوڑ کڑی وی دا غی دا محرون دا غی وما ملکت یمین کا او آج مالک وی خیلات دا مما فا اللہ علی کا دا آنا جب توری مال غنیمت را کردولی دی اللہ بتا باندی کادا اللہ بطور مال غنیمت در کڑی در ثابت دیدی او یو صحابی بیانی چیم نکاح پو وقتی دیو سر مار مکرر کردی دادا جائز دی بل بلا قائدہ ثابتہ پپناتی امکا او لڑا دترنستا دترنستا یا دترنستا پپناتی امکا او لونا دو پوکانو سا داو دو نورو خلقو دو پارم جایزی و دو پیغمبر دو پاری و خصوصی ذابطہ ذکر کئی و بناتی خالکا او لونا دو ماماتا و بناتی خالاتکا او لونا دو ماتکانو سا اللہ تی حاجر اللہ ماکا پپوگانو د ماماگانو د مازیگانو ستا ستا د پار جائز دی چې تا سره هجرت کړی دی چې کمې د در لور دی د پپو لور دی د ماما لور دی د مازی لور دی مسلمان شوی دا مومن شوی دا خو هجرت یې نه دی کړی نو هغه ستا د پاره جائز نه ده هجرت نه نکاح نه شي کولی دا ضابطه د پیغمبر لپاره خاص ده د نورو مومنانو لپاره نه دا پابندي به پیغمبر باندې حاجر رماګا چې ملک یې پرېښدی د تا سره او چې هجرت نه دی کړی هغې سره ستا نکاح نه ده جائز بله ضابطه پیغمبر تا مہرنا یو زنانا او پیغمبر تر نکاح کول غواڑی او ایجی جی مال مہر مرا کو استاد نکاح کے راتل غواڑ او مار مال ممو گارو تا پا نکاہ کے رادر وارو نا اللہ رب العزت فرمائی چی دا پیغمبر دا پارا جائز دا ان اراد النبیو کہ اراد لری پیغمبر ایستن کے آہا دا چی نکاہو کی دا ازرا کہ پیغمبر دا ازرا نکاہ کولو واری دا والا جائز دا خو خالص لگا دا بید مہر نا نکاح تڑل خالص روادی سال بارا من دون المومنین علاوت مومنانونا نور مومنانو لنا یو سرے اولا گید او اغبا غیر دا مہر نا نکاح تڑل دا نکاح جواز سورج بسوی چی کے ماہر مثل مبارا رشی نکاح تڑل موا کے ماہر یش ہو تو یا چھو جو ماہر ماہر نرے مبارا رشوے دے کی نہیں پخانا دان کے دے تو عمر دے دا کدو کامت دے دا حسن دے دا دولت مالداری برابر چی کمی جنائی کمی زنانا مار مخ کی مقرر شوی وی آغا بر دے دا پارا مقرر کرد چی دے دا وی ماری مثل خوش وی بغیر دا مار نگانی خواہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چاریو زنانا سرا نکاح کو علامہ قل من المہر او کثر کمار لگ مقرر کرے گڈیر او ولی ذفی قلبه ایو ادی الیہا او جو دپ سڑک دانو جدا بس ور کوم دا مار وہی پرے دا مار وہی مار کو کوئی گئی مقرر لگی گا لقی اللہ یوم القیامت و هو ذن دیو دو زنائی پر شکل کے لئے اللہ عدالت کے پیش کی پختنوں نے تفو سکا مال سنگا جا لجر و پختنوں نے پکے خل مار یاد ام لدے ہاں اور کبیا آغا زنانہو لگی اور پخبلا خوصب آنی تا مار دے خاون تا مار کی نداریو پر اختیار دے اور کاغیر نماز کئی دیو وہ تا چل والے جو رہی کہ عزیز کر آگلی بھی چھے چا خاون دا مار ماو کر دوم رکھتا واغ بھائیو داسی بھائیو ترگی ہونا وانا جالے دا دا غیر خلا بخارا انا جدے وہ پردائل بیانے گا آگ بھائیو ترگی بھوانا کہیو انا دا مانا کہیو دا شاہ بخلا بخارا بھائیو مار کی نواغا یا تو یا نیمی اصلو رمائی تا ایا وہ تا یورو بھائیم نم آپ کے ویرانا او دیا نواری کہیو اگر تو یہ دماغ والا رانشی اگر تا حق آتل لے اگر تا حق آتل لے شریعن شرعان تا دی شریعت مسئلی دی خان مختانا پا دی مسئلو خبر وی تا دو زنانا خبروی گورا زنگ دی خبرو نوی میراث کے نہ ملاوے گی دعوت کرز پکا کہ آگے تو ملاوے گی داغے میراث دان لکھ دے اور تو بخی دے نا داغے آگ جوڑے دے و اللہ کا اللہ جو بخو و اللہ کا اللہ جو بخو راجے آپ کو اللہ نہ بخے گا نا بیاج اللہ نہ بخو خبر ہے یقینا منگا ماں پر آگا مقرر کری دیان باندھی پی اصو آج بھارت بھی دئی کے اللہ بھائی ماں کا پتا تھا کہ ماں دی باندھے سم کرر کری دی بیان بار کے درجاؤ مرتبہ اور ونوائے میں ناؤ دے درے چرے حاکم اللہ کر دو لے دیکھا اور رجالو قوامون عالم دیسا چلی اللہ تعالیٰ حاکمان کری دی وہ خضر باندے اللہ یہ خیر ہوتی زدہ بیزایا تو روزیان ونوائے زدہ بیزایا خدا یہ وجد شیرے اور تو مفہود ہے دنے کی انسان اور اس مریض اردوئی منڈائی در سنگ چاہیے ہمارے پیش کرو چھپا ہوئی روپئے حکمران جی حاکم بچی اللہ قرآن بے جانے زنانو قوم بے جانے زنانو لبکار بھی جو قرآن ہوئی چپل حکم بے جانی اور دساول حکم بے جانی جساون دے پل روان دے اور جدا کو جدے خلال اچھیل روان دے اور کیا کر دی بچام کے اکور خوش اپنے خی نا نا نا بغیر جساون دے جازت نجور دی تا اللہ لعنت پہ وری گی تا اللہ لعنت پہ وری گی ہاں پیغم گورا تا اللہ دے نبی صحابی دے آو تلے دے جہاد دے پارا خلی دیوے کو رجلس مورا غلی نیما دکون نبول دینا فلانی نا جوڑا شو نبی علیہ السلام دے سوال جابو کو فلانی نا جوڑا دے نبی علیہ السلام بے جادت دنشتے دنجی تیل بیاد بیمار دے بی نشتے جادت دا لار مر شو نشتے جادت خوالی جادت نا لکھا نشتے جادت دا بل میں پکی دا دی ہاں تکلیف جوڑی گی نا دادی جی تو شکایت کر سچے نو لیے مضبوط جواب دے وہ زمان جب تھا زمان جب نہ شائستہ زمان جب شائستہ غیر شائستہ خبر نہ کو ماچار نہ کو مارا فن نہ گئی حرج دیر بارا جب نشی بتا بانے ستنگی بانے اللہ دا تنگی دے رہے دا پوج دربان دے رہے وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالیٰ بخل کے میرا بال بدی مخ کے یاد کی یو بل ضابطہ ذکر گئی داغے تعلق تو پیغمبر پر دے باغے کی احکام منگ ہوتا سے بول ہوتا باغے کے چکندن متوجی دی انشاءاللہ مخ کی درس کے بعد داغے دا مقدرین و دا فقہاو دا اقوال برنائی انشاءاللہ دا وضاحت ہو گیا اللہ رب العزت دے نمبر دس ہوتا ہمیشہ کے پارا تو قرآن اور سنت کی خدمت کو بکرا کی اور اللہ کے منہ میں محروم کری اللہ تبار بتالا یہ نمبر دس ہوتا تو کوئی دن کے ایمان سہایا اور عزت کے حفاظت کو بکرا کی اللہ نے زمین دن ایمان ہرا عزت محسوس کی اور اللہ کے زمین کے طور ہمارا راشی اللہ زمین کے طور ہمارا راشا اللہ اللہ رحیم و کریم یا اللہ کو رحم و